こかも聞いたサイバーストーキターディーナディーナなマライアンなわらソーリナシノバコパラオマスターわらなたらがまががわパランケランロナマコパビグランナバゴアンラハディバBakit tayo nagkaganito? Ikaw ay akin at ako'y iyong iyo. Huwag ganito lang daw talagang magmahal. Kailangan marunong tumaya sa sugal. Oo, sayang ang limang taon, pero hindi ko matanggap ang desisyon. Dati ikaw ang aking pinagdarasal. Ba't ngayon ikaw ay ikakasal sa iba?Ikaw ay akin at ako'y iyong iyo. Huwag ganito lang daw talagang magmahal. Kailangan marunong tumaya sa sugal. Oo, sayang ang limang taon, pero hindi ko matanggap ang desisyon. Dati ikaw ang aking pinagdarasal. Ba't ngayon ikaw ay ikakasal?